Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeti Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Gu oraindik bazkaldu gabe, baina indartsu gara. Datozen 50 minututan asteburuko, bueno, ba, bebidaso eskualdeko kirolitzorduei errepaso ederra emateko. Jean-Pierre, eguerdion. Eguerdion, bai, kexo. Bueno, bidasoa, Galizia bidean jarriko da bihar, Hondarribia Arraun Elkartea Bizkaian lehiatuko da asteburuan zehar, eta Real Unionek Logroñora bidaiatuko du igandean ere bai, Jean-Pierre? Bai, hiru albiste nagusiak, ez? Bidasoa alde, bere aldetik, ba, Galiziriko kontua beti komplikatu bai izaten dira, edaki, beti aipatzen dugun gauza bera, ez? Sorginak edo sorginak, baina bidaia luzea da, eta... ba, bi puntu lortzea, ba, bere garrantzia izango luke, izango luke, noski baietz, ondo astea, ba, beti kontu honba da, eta urrengo neurketarako ondo preste izatea ere, Barsaren aplikaz. Barsa bai dator. Barsa garaipena, Flensburgrek eskuratu zuen, munduko talde obrena da, Barsa hori aipatu dira, 21-25, Europako txapelketan, eta gero, bidaiatuko du bidaiatuko Antekerara, baina aurretik aipatu dugun bezala, egin uzge, lau garaipena eskuratu, 5, neurketea jokatu ezkero, ikusko dugu, nola bidaiatzen den, asko egin agalde bertan behera, beti bezala, eta bai, egongo da, pentsatzen dugu, orain, Kaldio Durezola, puntxan-puntxan, osatzen taldea, lehengoan ere kanporatu zuten hogei arro munituan askea esarrezen gaixua. Bera, zabeak eta ingurukoak, baino, bueno, hori da alde batetik garrantzia duena. Beste alde batetik ondari beharren ekarpeak, ba, asken asteburua esango du, beste ontziak bezala, eta saiatuko da, bez banderaren bila bakarrik. Baizik eta Euskolabel ligaren bila, baina hori komplikatu izango da, hor sotera santurtziarrak bere maixotasuna erakutsi egin dutelako urtean zehar. Eta gero bestalde bat egiten unien igandean, bostetan, ba, Lorrañosen aurka, edo Guarrotxenaren taldearen aurka, ez dakigu hor, kijeratago Unión Deportiva Guarrotxena. Bai, kijeratago Guarrotxena alkarrekin Mirandesen aditu ziren, eta lehengoan hiru gol sartu zituen Guarrotxenak, lehen neurketan ere Razinen aurka berak sartu zuen gola, ikusiko dugu Erranunen nola hartu duen porrota joan den ostiralekoa Zelta B-ren aurka, eta berrez ere berpiztu den, lehengoan lagunartekoa ba, ondo irabazi zuen Errealaren aurka, Real Zeren aurka, hiru eta bi, Sergio Franciscoren taldearen Hendaian jokatu zuten beltzenean. Eta ben, ikusiko dugu nola hartu duten, porrota hori, eta nola prestatuko duten neurketa zelaia komplikatua, reunentzatain zuzen ere, jeitsi eginda, Loroñez, eta bere indar guztiak hor bete-betean ditu. Bueno, gaur gurean, gonbiatu bat ez, bi ezta ere, hiru izango ditugu, gainera, bueno, ba, orain txaipatu ditugun gaiei oso lotuak, batetik, Aimar Etxeberria, munduko txapelketan izango da, astelenetik aurrera lehiatuko da, Flandesen, eta ba, gure estudioa bisitatuko du. Bestetik, Mikel Orbañanos, 22 urte beteko ditu, bueno, ba, 2023 arte luzatu berri duen kontratuarekin entrenatzaile bezala, Hondarribia Arraun Elkarteko entrenatzaile bezala, eta azkenik, bueno, ba, Gorka Kijera ere, gurean izango dugu. Bueno, hori alde batetik, bestetik, beste hainbat deialdi ditugu, ba, bebidasoa eskualdean, asteburuan zehar, eta horiek guztiak, gorko saioan ere errepasatuko ditugunez, hasiera, emango diogu gorko saioari. Bueno, ba, Kontxako estropadaren zurrunbiloa ahaztuta. Euskolabel eta Euskotren ligako azken bilardunaldia jokatuko dira asteburu honetan, Bermeon eta Portugaleten, urren. Hori bai, Euskotren liga baino, Euskotren ligako playoffak jokatuko dira. Bertan Hondarribia Arraun Elkarteak Euskotren ligako emakumezkoen liga goreneko plaza defendatuko du. Aurreko urtean ere hala egin zuen eta irabazi zuten playoffa, baina talde ezberdinen aurka aritu ziren. Jean-Pierre Tolosaldearen, Deustoren eta Cabo da Cruzen aurka arituko da Iker Cortesen taldean. Azken unean, txapela kuku egin dio playoffan lehiatzera. Kontxako estropadaren emaitzak kontuan izanik, bueno, playoff berdintxuena edo berdintxua egongo dela uste duzu, Jean-Pierre? Ez dakit kontutan hartu behar ben Kontxako estropada, ez dakit, eh? Zergatik, esaten dizut hori, Iker Cortesek aipatu zigun aurretik, orain duela 15 egun edo 3 aste, aipatu zigun helburu nagusia playoff zela eta Kontxa saria bezala hartuko zutela. Eta saria bezala hartu egin dute. ikusi izan dugu lehen igandean leia oso estua Tolosaldea eta Hondarribiaren artean, azkenean Tolosaldea ba ondo ateratu zen azken igandean eta aurreratu egin zuen Hondarribiko eskifaia, baina nik ez nuke asko kontutan hartuko. Nik hor pixkat kritikoa izan behar dut. Ba, ba, baina nik ez nuke kontutan hartuko. Kontxa opari bezala, Euskotren Ligan aritu den traineru bat, nik ulertu dezaket lehen aldia horrezko txandan jokatzea zela eta hori horrea dela, baina opari bezala Kontxa, bueno, hori, urtean zehar lau honenen artean lehiatuta. Hori, hori, hori, hori, oparia ez. Iker Cortesek esan zuen, sari bat bai, bai. Ezela, eta opari beha bat zela, eta hori argi eta garbi nik edut esaten, nire jola zain, nire iritzea bat. Berak nola hartzea eta beste kontua, nik nahi dut esan, berak ze esan zuen alde horretatik. Eta argi eta garbi, oraindik egia da, Hondarribia Arraun Elkarteko neskak, behar dutela aurrera pausu bat eman, hemendik urte batera, bi urte, hor puntxan, Donostia Arraunekin, edo hori jokin, ba, borrokatzeko, hori argia da, eta ez da, antzi behar ere, elburu nagusia dela playoffa, datorren urtean Eusko Tren Ligan parte hartzaile berriz izateko. Hortik Kontxa, ze izaten alda Kontxa. Ze erre behar duzu Kontxan. Zu badakizu Donostia Arraunen aurrean duzula zertxo egiten al, eta hori joen aurrean ez da ere. Bueno, hori dena kontutan hartuta, eta Kontxa ba, munduko estropada handiaena dela esaten dutelako, ba hori ere, ba hor Hondarribia hemendik urte batera bi urtera hortxe bertan ohorezko txandan egongo da eta puntxan. Bueno, ba playoffen inguruan taldea nola iristen den gehiago jakin nahi genuen eta Miren Garmendiari galdegin genio, no, hori xebera, Miren Garmendia Hondarribia Arraun Elkarteko patroia. Ba, bai, Tolosai azkenean errespetu handi eduki bertza jo oso potente dator eta zizkigu gauzak bat erriz jartzen. Egia da bigarren igandia mazgenula espero tartoi sartzia eta pixkat zapore txarrakin juginan etxea, baino aste honetan ba, jungea hotzian pentsatzen, ikusi deu ere ba, bai sailkapenean, bai lehenengo igandian eta beste estropaetan ba, gu aurretik angeatu gehala. Azkenean playoff batian baldintza berdintxoak izan da ez, erlojupeko bat izan da, ba, nik uste torre guri favoringo igula eta gu gure uneko unamate balin badeo azkenean ba ez egula arazoik ukiko irabazteko. Talde bezala badakigu ez, aste euro garrantzitsuna da kaula horretikan, orduan presio estarek ez eguna baritu behar, ze azkenean horrek kalte besteik ez duiten, aste burua beste dozein estropada bezala planteatu deu, bai ikusten dala jarrera aldetikan, ba, jendia oso entxufatua eta laneako gogo askokin, orduan ba, horrekin jarraituko deu, eta aste burua beste dozein estropada bezala planteatuko deu. Kenian taldia ere osoitua dao ez, playoffa jokatzia, eta esperientzia puntu horrek ba nik uste ere gure alde ingo dula. Bueno, ba, playoffetako dinamika azaldu beharko diogun zuleari. Bi estropada lehiatuko dituzte asteburuan, Bermean eta Portugaleten, eta estropada bakoitzean sarekatzen diren postuaren arabera, puntuak jasoko dituzte. Puntu gehien batzen dituen taldeak Euskotren Ligako plaza eskuratuko du. Zer gertatuko litzateke bi taldeak puntutan berdinduko balute? Bueno, Kontxako estropadaren antzera, bi egunetako denborak batuko lirateke, eta bi estropadak gauzatzeko denbora gutxien behar izan duen taldeak plaza eskuratuko luke. Horixe da funtzionamendua. Erraza, gizonezkoi dagokionez Eusko Label Liga eskuratzea saiatu Hondarribiak, baina tira, Santurtzik 6 puntuko aldea du, puntu askotxo beharko lituzke bi jardunaldietan, baina Bermeo eta Santurtzin, bueno, edozer gerta liteke, bueno, Bermeon eta Portugaleten, zehazki, Jean-Pierre, edozer gerta liteke bi estropada eremu, bueno, bereziak direlako. Bai, hain zuzen ere Portugaleten, eh? Oso klasikoa da, baina niri eremu hori zeit bate gustatzen. Beti esaten dute, Nervión, Nerviko... Gainera bukatzeko, estropada. Bai, bueno, baina, aipatu behar da, eta gaur eguneko eremua ez dala. Eta, bueno, horrela kokatzen da, hor saria errespetatu behar da, babeslearen ere bai, alde batetik, eta beno, horrela onartu behar da, eta hori ere kontutan hartu behar da, eta esan ez, ba, ligako parte egiten duela, eta hori dena kontutan hartuta, denboraldia amaitzeko Hondarribia Arraun Elkartearen zat, ba, bi estropada txukuna, eta helburu nagusia, ba, alegina, burua, no, beti Hondarribian esaten dut bezala, burua hotza, bere arraunkerarekin eta bere abaguneak izango dituzte, pentsatzen duk, ba, estropadan bertan, ba, abantail bat eskuratzeko eta garaipena eskuratzeko. Gero, no, sotera nola egongo den, ez dakigu, sotera lasaiago egongo den, Kontxa irabazi ostean, hori ez dakigu, baina arraunlari handia dira, forman dira eta eskarmentuarekin, eta eskarmentuarekin ba kontutan hartu behar da soteraren demoraldia zoragarria izan dela eta ikusgarria. Bueno, ba, estropadez gain ezin dugu gainetik pasa aste honetako albiste nagusiena. Mikel Orbañanos prestatzaileak 2023 arte berritu du kontratua eta hori betez gero 22 urte emango ditu Ama Guadalupekoaren prestatzaile bezala. Honen inguruan, zuzenean, ba berari galdetuko diogu. Mikel Orbañanos, eguerdion. Bai, eguerdion. Bueno, Mikel, 20 urte dara matzazu Hondarribiarren elkarteko entrenatzaile bezala, beste bi gehiagorako luzatu duzu kontratua, zure baitan, hiru liga, bost kontxa, zazpi euskadiko txapelketa, 11 gipuzkoakoak, zer erronka geratzen zaizkio Mikel Orbañanosi, Hondarribiarren elkartean geratzeko? Bai, bueno, egia esan, oso gustoa eta oso eskertuta, Hondarribiarren elkarteak jarri duen konfiantza nigan, eta alertatik ama, bueno, berai eskerrak eman behar, ez? Eta ni ere, ba, guztua. Eta, bueno, zuk esan dezun guzti horretatik ama, bueno, bai, beti jartzeitugu helburuk gehien bat, bueno, mantentzia indeun guztia, ez? Eta ez bakarrikan kirol arlon eta kirol emaitzetan. Horta bakarrikan jungo baginak irutzi zait, ba, bueno, eskasea izango litzakela. Irutzi zait horren atzetik ane, kirol emaitza aparte, baudela beste gauza asko, entrenatzaile bat zaitokatzea eskionak, eta, bueno, ni bintza zailatzen naiz, alde hortatik anondo iten, eta momentuz behintzak guztatik politiak berdin jarraitzia, eta bueno, bakoitzat ditugun helburu horiek betetzen jutia. Nik uste dut, Mikel, horregoen atzean azken finean ere eredua dela, ez? Eta eredu hori hautatu dutela eta zuk hautatu duzula, eta ez bakarrekan emaitzaren aldetik, baizik eta beste gauzeen gatik ere eredu hori ba, txertatuta fruituak eman dituela, eta hor argi eta garbi azaltzen da, ez da? Bai, ala da, eta bueno, saiatzea, ez, lanak alik eta txukunenak iten, naiz kirol arlotik kanpo, azken finean elkarten, ba, bueno, ordu asko pasatzen ditut, egun guztian zehar, eta ba ilan ere bigarren etxe bat bezala da, ez? Eta bertan ere ba gustatzen zait ba gauzak egokiotia eta saiatzen ez behintzat alik eta ondo nahiten nire lanak. 2002 urte hartan iritsi zinenean Hondarribiarren elkartera pentsatzen zenuen 20 urte emango zenituela Hondarribian eta bueno 22 arte ere luzatuko zenula kontratua. Ez. Egia esan, bueno, ez tegu hemen, ba mukatuko dugu eta zertan mukatuko dugu, ez? Baina bai, igerri nula ziratikan, ba, oso jende gokitekin topo inula, eta ematezunez, ba, guztua zenituko nintan elkarte bat izango zala, ez? Eta demorak erakutsi du hori ala izan dela, eta seinale honena da, zuk esan bezala 20 urte badia, baina nahi behintzat, askar bazazkit, eta emateu bat zetorri intzalondarri bia, ez? Da, aldertatik anitzei seinale hona dela, eta ia, ba, hemendik aurreare berdin jarraitza duen. Ez daztu behar arraunari bezala ere, egon zela, urteak, entrenatzea arraunari. Eta zuk, aipatu duzu bigarren etxea bezala. Eske, denetak ite egiten duzu, eta antolakuntza mailan ere, ba, beti oso gustora, alde horretatik. Eta herri batek, hor, beti, babesa ematen, eta entrenatzaile batentzat eta zuzendari batentzat, ba, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Gustora bertan egotea eta zeure lana baloratzea. Eta eztabaidak noski direla, noski baietz, etxe guztietan bezala. Baina horiek ere beti eztabaida sanoa izan dela. Bai, hala da, beti egile esan gustoa senditu naiz, konfiantza eduki ez beti, eta saiatu naiz ni ere, ba, bueno, konfiantza hori, ba, bueltatzen beraiei, ez? Eta alertatik, ba, bueno, zuk esan bezala, ba, zailatu gehiat anon arten ebai, ba, elkarti aurrera ateratzen, ez tegu aztu behar, elkartian bueltan, ba, bueno, bai direktiba eta bai laguntzaile asko daudela, eta berei ere, ba, bueno, gustatzen joan lan egiteko estilua, eta danon arten azkenen fruitu eta jasotzen ditugu. Eta nahi duitze zait, ba, bueno, bakoitza bere arlon ondo definitzekan talde bat, gehatu gehala eta sortu gehala, eta ni oso pozik talde horren parte izateatik, eta espero eto, bueno, beste bi urte hauetan ere holaxe jarraitzia, eta aldik eta ba, bai emaitza, eta bai talde giro hon bat izatea. Aizu Mikel, hemen zaitugula aprobetxatuko dugu, Kontxako estropada pasada, bueno, zorionak eman behar dugu emanda, egindako lanaren gatik, eta, bueno, bigarren postua ematen du gutxirako, baina sekulakoa da, bigarren postu bat Kontxan lortzea. Ematen du Kontxako estropadaren ostean ja, denboraldia bukatu dela, baina ez, oraindik bi estropada gelditzen dira, Euskolabel Liga jokoan dago, egia da pixkat zaila dagoela Euskolabel Liga irabaztea, baina, bueno, gelditzen diren bi estropadetan, Bermeonetan, Portugaleten, edo zer gerta liteke, eta Hondarribia horretara jungo da. Garaipenak eskuratzera eta bueno, baligaren bila. Bai, hala da. Kontxako edizio honekin kirola errendimendu oso gustoa geratu geha, lehenengoan pare ibili gehalako, eta bueno, alderdatikan zorionak Santurtziri, ba, benezimendu oso zirabazti duelako, Kontxako estropada hau, eta gu, bueno, pixka alkaziko zokatu ginen, baina bai errendimenduakin oso pozik gaude, eta horre heldu berdi jau. Eta geho, esan dezu mesela, azken bi estropa hauetako nahiko benduke berriz, ba, udara guztin eman deun kirol maila eman, eta horrek esan nahi du, ba, lehenengoak inborrokan ibitzeko aukera baldin baditugu, saiatuko gehala. Eta matematikoki, nahiz eta Santurtziko indikan, ba, liga irabazia ezeuki, ba, gu jomerdeu, dudik gabe, ba, bueno, alik eta gure mailikonen amatea, ba, ez du hartzeko, ez? Ba, deki gu ez tala errexea izango, bi arrazoen gatik, Santurtzi oso maila ona ematen edalako udara guztin zehar da bukaera ontan ebai, aldotatik han, ba, zorion du berra, Santurtzire bai, eta bigarrengoa, ba, puntu gutxillo ditugulako jokon, jake sortzi treneru beha, eta hor porrot batekin betire, ba, bueno, puntu galtzeko aukera gutxi izango zenduke, baina, bueno, guzti horiek aparte utzita, jake guk ezin ditugun horiek kontrolatu, zaitatuko geha guk kontrolatze dituguna kondo iten, eta hori ala baldin ma da, irutzei berrize, maila txukun bat emateko mogun izango gala, eta ba, zapore hon batekin bukatu horren bikaina indeun udara honei. Bikaina baino gehiago borobila izan da, udara. Atzera egiten dugu eta hortik hartzen ditugu emaitza guztiak, atzera ez da begiratu behar, Kontxari aurten ja atzean utzi, datorren asteburuko estropada prestatu eta besterik ez kitxo. Eta nik ja agurtzeko aukerarik ez dugu izan, gutxi hitz egiteko, baina pentsatzen dut askotan aurten ere Txomin ez dakit nuengo den leku on batean egongo da, baina Txominek zuen eragina zuen eskifaian, zuen taldean, eta hortik ikasi duzue asko pentsatzen dut, eta gauza bat Xabi, joan den igandean lehenbiziko hitza entzun genuena Koldo Diazeri, zorionak Santurtziri. Lehenbiziko hitza Frantxiseri, zorionak lehenbiziko Santurtziri. Mikelegi, zorionak Santurtziri. Ez dago besterik, ez eskola bada, eta hor Txominek ere lehenbiziko gauza egin zuena, zorionak Santurtziri. Eta eredu bada, uran, kirol mailan eredu bat, eta uste dut aldarrikatu behar dela, ba, aipatu izan dugun bezala, ez? Eredu hori, bere garrantzia duela, eta oraindik ere fruituak ekarriko dituela. Ekarpena hori nahi nuen egin, zeba nik uste dut goraipatzeko dela, eta nik badakit Txominek zuen eragina zuen etxean eta inguruan eta ontzian ere bai, eta bueno, omenalditxoa bigarren postu hori Kontxan. Ba, hortxe gure omenaldia Mikel, eskerrik asko gurekin izatagatik, eta animo gelditzen zaizkizuen, ba bi estropada, asteburuko bi estropada horietan. Vale, eskerrak zuei. Bueno, ba, hortxe, entzun dugu Mikel Orbañanos, 22 urte beteko ditu, 2023 arte. Bueno, ba, irauten baldin badu prestatzea gisa, denak ematen du, ba, bueno, emango duela... Horiotarra, berak esan du, horiotarra. Bigarren etxea, lehenengoa horion dakat. Bueno, nik uste dut ere, hazi hon bat utzi zuela Hondarrun, eh? Bai. Hor bada bilbeste horiotar bat. Bai, Mikel Orbañanosek bere bizitzan... eta bere kiroli ibilbidean eta bere ibilbidean sofretu du. Bai. Kirol aldetik ere istripo handi bat izan zuen, ondo errekuperatu zen, oso ondo errekuperatu. Hondarribian egin duen ibilbidea zoragarria da, eta gero Txominen heriotza ere ba oso horra izan da. Bai, bai, bai. Zela Txominek aitzuait eta beste askotan aipatu dugun bezala, bere eragina handia zuen talde honetan eta arraun munduan hain zuzen ere. Bueno, ba, arraunarekin bukatzeko estropaden ordutegiak errepasatuko ditugu. Larun batean Bermeoko estropada Euskotren Ligako playoffetako lehen jardunaldiarekin hasiko da. 6:20 gutxietan eta bueno, ba, 6:11 Euskolabel Ligako playoffa jokatuko da Tiran Kaiku Getaria San Bertolameu eta Bueuren artean. Eta azkenik 7:10 gutxietan Bermeoko Banderari, bueno, ba, emango diote hasiera. Igandean 12:20 Euskotren Ligako playoffa hasiko da. Euskolabel Ligako playoffak jarraituko dio 12:10 gutxietan eta El Corte Inglés Bandera 12:30 hasiko da. Bueno, Hondarribiarren elkarteak bihar bidaiatuko du Bizkaia aldera eta bihar ere Bidasoako jokalariak, bueno, Galdiziarantz, hain zuzen ere Kangaserantz jarriko dira bidean, Morrazo bidean. Bueno, anaitasunaren aurka garaipena erdietxe ostean beti zaila, oso zaila den Ogatainalera bisita egingo du talde irundarrak. Morrazoko Kangasen aurka ariko da igandean 12:00 ber. Bai, Kangaserantz joan ziren joan den urtean ere eta ba, beldurtuak. Eta gutxiak orako, eh? Beldurtuak, eta Ogatainalen, bai, garaipena oso garrantzitsua eskuratu zuten, eta joko handia, maixotasuna erakutsi zuten, eta oso, oso ondo aritu ziren joan den urtean. Ba, aurten beste hori, beste Bidasoaren arpegi on hori, nahi dugu ikusi. Eta nik uste dut eskuratuko dutela joan den asteburuan eta larun batean azken finean ondo kudeatu zuten, neurketa hori zen erraza bat. Ezen bat ere erraza, jokalari berriekin, kontu zanaitarekin, jokalari hona ditu, eta beti Euskal Derbia dute puntxu hori, ez? Beti leia oso estua, gehienetan azken denboraldietan anaitasunaren helburuetako bat hori dela, eh? Bai. Bidasoari neurketa bat irabaztea. Txokarro hori esaten du, eta gero atezaina ere hortik hasi zen lanean, Juan Bar, argentinarra. Jakobo gehipatzen zuen... Argentina esaten dute, ez, que bueno, que vinite! Baina, esaten zuen, Jakobo esaten zuen, azizaino gona zela, baina uste zuen ere 6 metrotan akats gehiegi egin zituztela bere jokalariek. Hori beti eztabaida bat da, ez? Atezainak gelditu du, edo jokalariak, edo erasozaileak, jaurtiketaileak kasu honetan, gaizki jokatu du, edo jaurti du. Bueno, hori betiko eztabaida, Julian bezala. Atezaina edo... Baina futbolean errazagoa da. Eskubaloian erreakzioa horrendik eta horrendik eta azkarragoa izan behar dut. Bai, baina nahi dut esan, eskubaloian ere da batez erreza, nahi dut esan. Ez. Bos metretan sartzen da azken zeinako kalderia, lau metretan, antxe bertan duzu. Horregatik diot, atezainaren lana zailagoa dela. Zailagoa dela. Eta orduan, oso ondo kudeatu zuen Bidasoak neurketa, garaipena eskuratu zuen, eta oso ondo entrenatu dute. 6 egunez jarraian entrenatu dute, gogortxu, alde horretatik. Gero, Kangasek aurten, azkenean, bere julidea amaitu behar zuen Muratu Bitxor bertan ez dela egongo. Osta, aze disgustu eman behar zuen. No, zaintzen egongo de Muratu Bitx jokalari handia izan. Han egon, han biziko zen. Zakit, han gelditu den, ez? Baina, alatako zizte, beti, Otagatainalen, sartzen zaren unean bertan ja, ba beti, aldagela, ez dela, irekitzen, ura, ez dakinon dagoen, baloia. Ura hotza. Ura hotza, berua, eta azken zinean, gauza guzti horiek kudeatu behar dira. Eta beti komplikatu izaten da. Neurketa 12:00, nioandean, ondo esnatu beharko dute, ondo prestatu, leia ondo eramateko, eta, bueno, ikusiko du, azken zinean behar goizean, beratuko da, bidaia aski luzea da, baina aski erosoa gaur egun, eta Joan Ledo bere etxera bultatuko da. Etxera, da, kanga, da Kangasekoa, Lalinekoa, bueno, Victor ere bai, gertu. Gertu, eta bertan, ongo dira, teni pentsatu dut ere, bazakit, jaia izango duten edo ez. Entzun dezagun protagonista nahi balin baduzu eta gero aipatuko dizut beste kontutxo. Entzun dugu, Ander Ugarte eta Mikel Zabala jarraian. partido oso oso zaila izango da. Beraiek talde berria dute, jende gazte pilarekin eta bueno, beti izan da oso zailan puntuatzea eta aurten segurunago berdin izango dela. Gogoekin nahigu bigarren ba hori eskolapena lortu eta orain aukera handia daukaguan Kangasen ba joko ona egiteko eta puntuak erabateko. Kangasen jokatzea beti zaila da, ez? Kantxa oso oso berua da, beti jendeak asko apretatzen dau eta beti kostatu izan zaigu asko beraien kontra jokatzea, ez? Da talde bate asko borrokatzen da bena, ez? Hor egoten dira beko postu eta baina guri beti kostatu izan zaigu eta ni behintzat espero dute partidua oso zaila izango da lan. Izango da urte oso zaila, ez? Aber lesinoak respetatzen diguten, ez? Bueno, ba, jokalari asko ez gauz, gaztiekin, gaztiek egia esan hain bertan maila oso altua dabiz ematen, guri asko laguntzen dabiz, baina bueno, BTP konbetzino jolastuta ba, ia lesinoak ondo tratatzen gaitxusten eta danak sano heltzen garen eta demoraldi kaina aldugunin. Ni oso ondo egia esan, ez? Udara oso ona pasau dut, orain bertan fizikoki oso ondo sentitzen naiz eta gogo askokin. Mikel Gaztea, Mikel Zabala Gaztea da, baina puntuak ondo jarri ditu, eh? Bai, baina puntuak ondo jarri ditu denboraldiarena, bere fisikoarena, Kangasena, zehatz gainera. Eta gero esaten dut, bai, Gazteak, beraz dira zarra balitzuela. Bai, bai, ja, hiru urte eman ditu Bidasoan eta ja veteranotako bat da. Bai, bai, Iker Serranok eta Sergio de la Salud berarekin Leonen egun batean, bueno, eta hemen arazoa dituzu irabazteko, uste duzue komplikatua izango dela neurketa. Iritsi eta betik bi. Beti. Hortxe, hortxe, ondo eibartarra. Beno, daikizu ez tabai da bat ere sortu dela, esango dizut, esloveniara jokalari behar nahi zuten fitxatu jo Bidasoak. Bueno, zinezkoa, izan da, diru kontuaren gatik, noski baiet, eta gero beste tunisiar bat ere. Baina, hau izan da... Eromena. Erokeria. Eta nire lagun batek esan zidan, ezagutzen zuela baten batan, ja, abuztuaren lauean ja dena prest zegoela, ba, man, ez daki prensako harra edo, baina dena prest zegoela. Gu abuzturen bostean, abuzturen bosteko kiroletiken aipatzeko. Eta abuzturen amabostean epea zuen, erantzuteko edo ez, baina erokeri bat azkenean, bai, baina hemendik bi edo hiru astera. Galdera zen azkenean, jokalari horrek nahiko du Bidasoan jokatu? Hala, etxera. Eta gera zaitez du nezen. Bai, ture zen, eta gero, ba, nik uste dut Dubaien jokatuko duela. Baina hori zen azken finean kontua. Merezi aldu bain beste jokalari bat fitxatzea, nire zalantza ditut. Niko bain ez nuke fitxatuko jokalari, zergatik ez nuke fitxatuko jokalari, ze jokalari libre izango dituzu. Kanporaketaren ostean jokalari batzu libre geldituko da. Aurre kanporaketak, nahi dut esan, Europa Ligen parte hartzen duten jokalari batzu. Eta jokalari hori taldean sartzeko, hizkuntza ikasteko, bertaratzeko ondo, gaztei, konfiantza eman eta kitxo. Eneko Furundarenarekin, Gorka Nietorekin, eta beste gazte guzti, Julen Mujikarekin, Santanorekin, Urruzolarekin, Taorekin, beste gazte guztierekin hartuko nuke, ba, erabakio. Justu Xamar daulea da taldea, noski baiet. Ez aio eskatu behar zer berezia taldeari, orain. Taldea biltzena da laugarren, bosgarren, seigarren, baina hori hartu behar edo bigarren. Edo txapeldun orde. Baina gastua hor izango da, Europako kompetizio alde batetik eta Asobaleko liga. Bueno, Bidasoak igandean 12etan jokatuko du, Galizian Kangasen aurka, eta beste neurketak be Bidasoa eskualdeko gainontzeko eskubaloi taldei dagokienez, Txingudia Gaindarretegi Ilkapondarbiak oraindik ez dute denboraldia hasi, baina bueno, pasaren jardunaldian ideandatzen 20a berdindu zuen Ortezen aurka Hendaiako estadioak, aste honetan Balmaren altxean jokatuko du larun batean 6etan, aurten ere Nazionale 3 mailan ariko da Hendaiako estadioa. Eta bizkor, Real Unionen inguruan hitz egin badugu, izan ere telefonoaren beste aldean Gorka Kijera itxaroten baitugu, Real Unionek etxetik kanpo jokatuko du ere, noski, Unión Deportiva Logroñesen aurka, Jean-Pierre, txapelketako talde favoritoetako bat, izan ere, bigarren mailatik jetxi egin da urten. Bero, galdera da, nola kudeatuko duen joan den ostiraleko porrota, zeta beren aurka, nola kudeatuko, bueno, igandean, Logroñesen aurka jeitsi eginda Logroñes, eta talde oso bikaina duela. Eta joko bikainarekin, azaldu zizaigun Razinen aurka eta Zaboranengoa. Goa Rotxena, izen propioa, jokorka kijeratikin aritatukoa galdetuko diogu bergatik. Mirandesen, nabane, hor ikusi behar dugu, nola kudeatzuen, kudeatzen duen Aitor Zulaikak egoera hau, ze baldintzetan iritsiko den, eta nola iritsiko diren jokalariak, baki gutxi eman nuen bertan ez dala egongo, kolpatua delako, beste jokalari batzuek forma hartzekotan eran, baino nik uste dutoren puntu honetan, erraunenok behar duela, orekatu taldea, eskarmentu pikin bat, ipini fu berdegunean. Eskarmentua, jakiteko, ba, fugula, bai, Aitor Zulaikak nahi duen bezala dela, baino beste fugula bere badela hor, ba, neuruketa bat kontronpean eukitzeko. Eta, are gehiago, lako txapelketan. Eta hori ere, orekatu behar da, Unión Deportiva Logroñés, talde garrantzitsua, eta handia duelako. Muni, gandeko neurketaren inguruan, Logroñés, Unión Deportiva Logroñésen aurkako neurketaren inguruan gehiago jakiteko Gorka Kijera daukagu, ba, telefonoaren beste aldean, eguerdion, Gorka? Bai, eguerdion. Bueno, lehenengo galdera, zu Iker Guarrotxenaren aurka jokatu duzu, sasoi betean dago, nola gelditu daiteke jokalari hau? Talde lan eginez, azkenen talde bezala nik uste zeo zein aldeula gain ditu, da, haizu, beha bakarrik delantero na da, baina nik uste defentsa lan hona iten badeu danen arte, bueno, aldala gehatu, hain, jokalari hona da, kategorin lujo bat, eozein taldentzako, baino esandakoa. Talde lana eta defentsa lan non batekin eozein aldeu gelditu. Bueno, Unión Deportiva Logroñés ez da bakarrik Iker Guarrotxena, aipatu behar dugu. Baino, bai, baino, bueno, alata guztiz ere, bueno, elkarrekin Mirandesen elkarrekin aritu zirela. Eta gero beste alde batetik, Endika Gorrotxarenen biloba dela. Bai, bai. Endika historikoa, bai. Atletikoa, beste alde batetik. Eta gero, Razinen aurka gol bat sartu zuen. Eta oraintxe gorrikari aipatzen digu, bueno, hiru gol sartu zituen Zamoran, bueno. Forman dagoela hori harri eta garbi. Zez ez zaigu. Bai, bai. Ba, esan dagoa, ni bakin jokatutakoa naiz, eta ni bakit gola baukala, gola iteko errestasuna auka. Baina, bueno, entxe esan dizuten bezala, ez da, jakin da Logroñés guztik ze nolako jokalari dauzkan, ze ez da beha bakarrik, behaien kapitain Iñakire oso jokalari ona eta determinantea dalako, eta bauzka gehiago, bale bat, eti suerte pixo gaukau, ari dane ustez lesionauta daola, oide, behakin jokatutako delantero eta delantero ona da, baina, oi bagenekin, Jetxiberrik dia, talde potentea eta kompleta aukatela baki gu, eta behin aurka eta behin etxen zehose atean nahi bazu gauzak oso ondoin barko ditugu bai defentsan, da bai atakian ere. Ze igual du. Talde hortan Guarrotxenak ez bauka eguna, eta beste ba, aurreko norbaitek balin bauka, ba, gola sartzeko segurazki errestasunak ikute hor du. Da partioa errenatea barreguna, eta defentsako nahiz atakeko lan oso batin zelozenei bade batea. Gorka, aurreko jardunaldian Celta beren aurka jokatu zenuten, honetan Unión Deportiva Logroñés, lehenengo federazio maila honetan ez dago partio errasik azkenean, bueno, ba, bigarren behen maila hiru zatitan banatu delako, eta onenak, 40 talde onenak lehenengo maila horretan kokatu direlako. Bueno, Celta beren aurka egia da Real Unionen, ba, ez genuela bertsiorik onena ikusi. Bueno, Aitor Zulaikak nahiko haserre ikusi genuen bueno, prentxaretoan. Ikasi aldu Real Unionek, bueno, ba, Celta beren aurkako akatsak ikasi alditu edo landu alditu, bueno, ba, Unión Deportiva Logroñesen aurka berriro errepikaz daitezen. Ikusi behintza bai, ze astelenen entrenamentuta bueltau ginen aurreneko gauzen genuna partidu hortako aurreneko zatia ikuste izan zen, orduan zeakatz mota eta nun egontzan partiduan klabek eta olako gauzak bai ikusi ditugu, oain ikasi ditugu noez, ba hoi ja beste gauza bada, espero baiet, azkenen bideok eta olako akatsak eta inditugun akatsak ikusita ikasteko daude, eta argi dau kategori hontan nivelen pasu bat gora indala, azkenen nik uste ba ikusi dugun partidu aukin ja zein gai dala ikusteko, ba kontraion nivela iloin dala eta gauzak ez daituzu ondo iten, ba irabaztea ozeateatea asko zezai izango ala. Igual pos, lehenko urtean partidu baten ez bazinan oso ondo egon, ba segurte aurkain aurka, ba puntun bat ateatzeko o irabazteko inkluso aukera bazen unik uste eta urtean hoi asko zezai hau izango ala. Ba. Gauzak ondo ite ditugu edo zein gutxi ukiko dugu. Ba, baina ala eta guztiz ere zetako kontua ja amaitua da, hor ez dago bultarik, eh? O, ja, ikasteko, bai, bideoa ikusten alduzu eta aitorrak esan dut, bueno, hau ikusi behar duzu, hau, eta hau, hausnartzeko gako hau, baina zeltake jaso zituen bost gol Riazorren, eta parekietasun handia dago kategoria honetan. Hala eta guztiz ere, zuek ja prestatu da duzuek gehiengoa iganderako, eta hor behar duzu erakutsi, eta aldarrikatu zuen lekua ere, hor alde horretatik, ikuste dut larun batekoa, ostiralekoa, ba, bere eragina izan zuen marka galduan, baina ala ta guztiz ere azken finean hiru puntu galdutzen zituen da kitxo, besterik ez. Hortik aurrera behar duzu behar den bezala prestatu par, neurketa igandekoa eta gauzak ez dira atera, bere ikutik ateratu behar ere. Bueno, gainera Gorka edukiko duzute laguntza, ederra, autobusa eta zaleak ere bertaratuko dira. Bai, bai, alde hortatik kluba mugitzen ere, ze azken iniziatiba eta autobusan eta eduki du, eskertzekoa da. Baitare jendea dispuesto otea, bidaiak iteko, zoi azkenen laguntza bada, eta, babitu, COB, las ganoaz izalako zelai batea jun, partido txukunain, eta hiru puntukin bueltatzea baino, ez da? Azkenen hor demostrau ostialekoa azienta izan zala, istripu bat izan zala, eta hoi ez tala benetan taldean arpegia, baizik eta taldean arpegia dela, ba, bai aulizen irazizuna edo duzen aurka irazizun aurpegia. Asi que, holako iztripu bat eta geho, bena partio txukun bat itea, hiru puntuk irabazten zaiatzea, irabazi ezkeo asko zehobe, eta hola muitzen jendea ba, ezu, oparitxo bat bai ematen diogu, bueltako bidaia, esango izu gauza bat, oantxe bertan sinatzen dut berdinketa ere bai, eh? Bueno, ongorka, zula zaiz, Juan Pedrok edo Jan Peder ba. Beti etxetik kanpo berdinketa sinatzen dut. Gero garaipen askuratzen bueno. Manu duzu etxian, lau, seitik, da txarra, eh? Ba, media inglesa, esatzen. Oida, media inglesa. Bueno, Gorka, mila esker gurean izateagatik eta animorik handienak igandeko neurketari begira eta ea zuk esaten duzuna, ea istripua izan den eta neurketa behintzat ona burutzen duzuen. Ba, eskerrik asko zuen eta espero iganden partioa eta geho ba, ikuste geanen ez hostialeko arpegikin izatea eta irrifar batekin behintzat. Hala, xe, espero dugu, bai. Besarkada bat. Bueno, ba, guzti hau errepasatuta gaur gogoratu behar dugu gaur Hondarribia Grand Slam, zestapuntako Grand Slama hasiko dela. Bueno, ostiralero, neurketak izango direla Hondarribian eta gaur 8:00 ba, Grand Slameko jardunaldia estreinatuko duten neurketak, bueno, ba, Goikotxea eta Imar, Erkiaga eta Etxetoren aurka izango dela, eta B Multzoko Arbe eta López, Beaskotxea eta Zabalaren aurka ariko direla. Eta bueno, hemen 13 minutu geratzen zaizkigula, bueno, ba, jarraian Aimar Etxeberria entzungo dugu. Gure estudioan jada eta paso emango diogu segituan. Bueno, eta behin itzordu guzti hauek aipatuta gero, gure gonbidatuari paso emango diogu gure estudioan baitugu jada. Bueno, txirrindan ez gaur motorrean etorri zaigu estudiora eta baina dakiguna da, bueno, ba, txirrindan bikain moldatzen dela. Aimar Etxeberria, eguerdion. Eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, azte hauetan lortu dituzun emaitzen gatik, eta, bueno, azte artean jakin genuen berriaren gatik, munduko txapelketa, jokatuko duzu. Mila esker, bai, esan duzun bezala, orain munduko txapelketan lehiatuko naiz, erlojupekoan eta errepidean, azte artean kontrarelojeko proba daukat, eta ostiralean errepideko lasterketa. Bueno, entzulek jakin dezaten nik aipatu dut, bueno, zorionak lortu dituzun emaitzen gati, baina azken asteetan, non ibili zara, zer lortu duzu, konta eguzu pixkat? Azken aste hauetan, Espainiako selekzioekin kanpoan egon gara, lehenengo Hungrian egon ginen, Copa de las Naciones uzik organizatzen ditun lasterketa batzuetan, eta ondo sentitu nintzen, bi top 10 lortu nituen, eta lasterketa horieten nivel oso oso altua dago. Gero Errepublika Txekara joan ginen, Carrera de la Paz, karrera hori bastante ospetsua da, eta ere ondo moldatu ginen, bosgarren postu bat lortu genuen, gero zortzigarren postu bat, eta ondo sentitu nintzen pelotoian, nivela egokian okala. Aipatu behar da, erlojupua ezberdina direla. Indarra gehiago sortzen dela, baina lehizterketa hori, pakeakeren lehizterketa oso garrantzitsua da, eta garai batian ere, horreko palmaresa ikusten malen baduzu, txirrendulari oso potenteak. Munduko txapelketa ezberdina izango da, ez da, Imer? Bai, azkenean hemengo erlojupekoak gora bera dute, eta hango erlojupekoak oso oso lauak dira. Nik ere harrituta gelditu nintzen, Carrera de la Paz joan baino lehen ikusen nuenean palmarez, zeuden azken 20 izen guztiak ezagutzen dituen orain profesional mailan nivel altua dutela. Bota batzuk, entzulek jakin dezaten. Kiatoski, Pogatxar, Ebenepul. Batzuk ezagunak dira, ez, azken aldian ezagunak direnak, ez, behintzat Pogatxar eta Ebenepul, Kiatoski ere bai, baina Pogatxar eta Ebenepul, bueno, azken aldian zer esan amaten ari dira. Bai, oso gazte honak. Eta horren goaz mundiala erlojupekoa ere oso solaua da, ia bi rekta dira, 23 kilometrokoak, dena emango dugu, baina bueno, azkenean ez dakigu oso ondo nundago gure postua, ez dakigu inoiz ditugu egin horrelako erlojupeko bat, baina bueno, dena emango dugu. Eta errepideko lasterketa oso boira izango da, azkenean Tour de Flandeseko, bueno, zirkuito bat egiten dugu, eta pues, muros de adokinesekoak izango ditugu. Hori zen behar, ezun, Belgika beti badu bere xarma, Flandesek badu bere xarma, Parirrubeko inguruak, Lieja, Baston Liejako inguruak, eta Flandeseko itzuliak hain zuzen ere, beste lasterketak egoten dira ere, baina bere xarma du, txirrindulari entzat, gazte bat entzat, ere bai, ezta, Neymar? Bai, azkenean... Horren dikaren ez du sinisten hortik pasako nahizela, azkenen gainera profesionalak pasako dira. Sinitzezatu. Sinistu. Hortzezaude mutil. Gainera jende asko gongo da buia sortzen. Esaten da Belgikako lasterketetan oso ambiente polita gongo dela. Así que esperientze bat inoiz dugula aztuko. Jean-Pierre, gu hemen, bueno, azken urtean, bueno, Aimar Etxeberriaren lorpenak aipatzen jungera, zazpi garaipen urtean zehar, bueno, Gipuzkoako txapelketetan, Gipuzkoako lasterketak, Euskadiko lasterketak, eta bapatean, bueno, jauzia ematen du, eta Trentora iristen da, Flandesera iristen da, eta badirudi horrelakoak edonoiz gertatzen direla, edonola gertatzen direla, baina, bueno, lanaren errua dela. Bai, baina, garaipena oso bereziak eskuratu ditu, hain zuzen ere, Zumi egian bere mailako froga da. Memorial Gervais ere bai, erlojupen oso indartsua behar duzu, hori, eta, bueno, gorlara ez dakit iritsiko zaren, bidasok itzulia nahi nuke ikusi, nahi nuke datorren urtean ikusi, baina ikusiko du hori. Baina ere, azkoitz azpeitean egin barren garaipenak eskuratu egin ditu, baina oso laizterketa oso bereziak dira, eta palmaresa ere hor ikusten mali maituzi izenak, ba hor ere txirrendulari bereziak ikusi alditugu, eta nik uste dut azpimarratzekoa dela, eta oso gaztea dela, eta ez dakit ze bibilbidea izango duen, baina bere abaguneak izango ditu. Aimar, Gervais klasika horretan ere, bueno, kronoa utzi zenuen, hori izugarri izan zen. Bai, hori ere izugarri izan zen. Lasterketa arratsaldean izan zen, eta goizean pues, nire aitarekin erlazio oso polit bat daukat, eta hitz egiten dugu pues, nola di joan karrera zerralduan egin, eta esaten genuen, bueno, haber podium bat lortzen degun, edo, bueno, haber zer ateratzen den. Atxak berak lortuko du podiuma. Bai. Baina kotxez, kotxez, bai. Eta, ez dakit, joan ginen 5 minutu erlojupekoa, eta segon lagun bat, pues, denbora kartzen, eta esaten ziaten pinganilloa. Denbora horrena, eta nizaten, ez, eta, aitak, bai, sinistu egia dela, eta ni, bale. Jo, baina, sinistu, kronoa, garaipena, baina rekorrere, bai. Bai, banekin ondo nijoela azkenean, erdiko partean horrela, aurrekoa ja ikusten nuen minutu bat kendu nuela, esaten duen, bueno, ondo gaz, baino bukatu nuenean, oraindik ez nekin irabazi nuela, nire eta joan zen galditzera, eta esan zian, bai, irabizi duzula. Eta jode, eta gainera ikusi genuen rekorra eta ateran duena, oraindik hobeto. Ni gogoratzen dut, behin egin genizula elkarrizketa eta galdetu genizun, ea gaur egungo txirrindularitzan, bueno, zein txirrindularekin identifikatzen zinen edo, aipatu zenuen Julian Alaphilippe. Ez dakit orain, denboraldia pixka bat luzatu duzula eta bar, ba, zure identifikazio hori aldatu duzun. Igual, pixka bat kronoetan espezializatuagoa egon zarela azken aldian? Bueno, nik ez dut, ez naiz asko aldatu korredore azkenean, pues, urte bat gehiago daukat, indar gehiago, eta ondo ibili naiz erlojupeko gantan. Baina nik uste, Alaphilippe oso potentea izena dauka, baina, bueno, gutxi gora bera, pues, bera jokatzen duen lasterketa modua, nik uste antzekoa da, azkenean bastante azkarra naiz esprinetan bera ere, eta goraka ondo moldatzen naiz. Gustatzen zaizu ikusgarretasun hori, ez? Alaphilippek duen ikusgarretasuna, bueno, beti mugitzen den txirrendulari horietako bat da, inoiz ez da aspertzen zalea Alaphilippekin. Ez gara aspertzen Alaphilippekin, baina askotan ere, bai zuzea aspertzen zaion, nazen kilometra iristen da, eta nun dago Alaphilippe? Bai. Zuba ez para ez altxatu besoak, elmugara iritxo. Zerretzen da. Bai, batzutan gauzak ez egokiak egiten ditu, baina, bueno. Matxerrendulari handia da. Gauzak aipatu behar da. Bere aitearekin, bere osabarekin, bere lengusuekin, azkia erremana estua dute. Lastalba baserrikoa. Bera eta rasortzez, baina lata guztiz ere irundarra petopeto. Eta badaki laguntza oso garrantzitsua duzula zure lengusuarekin, ezta? Janariaren gainean oso asko zaintzen zarela, berarekin plangintza berezi baduzela, oso garrantzitsua da hori, ba, zure ibilbidea ba, bideratzeko ondo. Bai, azkenean gazteak gara eta garrantzitsuena da pues, familiaren bultzaketa. Nik familian daukat aldeen guztia, laguntzen diate proposatzen dudana, pues, laguntzen diate hori lortzeko. Eta bai, nire aita dena ematen du nik ezerrez faltatzeko. Eta dokalden guzuak pues, batzuk bizikletan laguntzen diala pues, orduak pasatzen entrenatzen. Eta esan duzun bezala dokalden guzu bat dela nutrizionista. Eta ematen dit pues, janaria pixkat. Pues, gau... Pixkat asko kontrolatzen dizu. Bai, aipatu derra. Ondo kontrolatzen nau. Ez ben, zareetan ikusi dut. Bai. Zareetan ikusi dut. Bai. Ba, pixkat, ba... Bai, erlazio oso bere aduka. Agindupean gutxi gora bera... Bai, berak azkenean bialtzen dit zer egin barren, eta nik beraz konfiantza daukat, orduan berari kasu egiten dut, eta momentu ez ondo dijo, así que horrela jarraitze bakarrik. Aizu, Imar, aipatu dugu Trenton ibili zarela, Flandesen arituko zarela, Flandesek duen xarma bereziarekin, Belgikak txirrindularitzan duen historia guztiarekin. Ez dakit, honen guzti honen aurretik, zuk zein zenuen horrela lasterketa horretan parte hartu nahi dut. Eta gian ja, hurbilago zaude, Flandesen arituta, Trenton arituta, ez dakit hori ere aldatu den ja da. Bueno, azkenian hori dena ametsa bat da. Ez baten badia zu Trenton eta... Flandesen egongo nintzela pues, duela bi hilabete esango nizu. Horain dikaren nenek baino oso urrun ikusten nuela, baina orain bi hilabete bakarrik aldatu dira eta ja hor nago. Amet bat sortuko ez, munduko txapelketan, lasterketan aterako naiz. Eta bai, azkenean hor zentsazio polita da. Orain Trentotik etorri naizela, erlojupekoa ikusten ari nintzenean, pues, Remco Evenepoel pasazidan, eta ez nekila non sartu. Pasazidan, pues, nire pues, telebistan jarraitzen dudan txirrindulari bat, nire ondoti pasazela. Aizu, azken asteburuan irudi berezi bat ikusi dugu Britainia handiko turrean, umearekin, Jumbo Visma taldekoekin, ez dakit oso identifikatua nabaritu zaren, orain kontatu duzun Remco Evenepoelen bueno, ba, anekdotarekin, bueno, ba, nola ematen dioten botillenea, gero igotzen duten podiumera, taldeko autobusera gonbidatzen dute, Ez dakit, oso identifikatuta sentitu zinen. Bai, azkenean gazteak ara eta pues, gure idoloak ditugu. Eta azkenean Renko niri pasatu zidean eta eskua pues, saludatu zidean. Ezin nuen sinistu, Renko benepul pasan hau. Eta hori gertatu zaigu guri. Espainiako juvenilak, atera ginen hoteletik pues, errepideko zirkuitu ikustera. Eta gelditu ginen pues, gauza bat ikustera pues, rekorridokoa. Eta etorri ziren ume pila batzuk botilinak eskatzea eta ematea ilusio egin zidean. Sentitu zinean zu ere hor pasa dituzula une batzuk. Bueno, Renko Benepul aipatu dituzu, baina bueno, imaginatzen dut, Europako txapelketa horretan eta orain mundukoan ere, gaur egungo, euskal txirrindulari batzuekin topo egingo zinela. Mikel Landa, Izagirre anaiak, bueno, bertan ere egon zinean, beraiekin egoteko aukera izan zenuen? Bai, azkenean hotel berdinen gaude, gure bizikleta beraien ondoan daude eta beraiekin pues, momentu batzu pasatu ditugu. Ez asko zeba beraiek berandugo korritzen zuten eta berandugo iritsi ziren hotelera, baina bai beraiekin egon ginen eta azkenean ere hori izugarria da. Euskadin profesional mailan nivel oso altua dute eta Mikel Landa, Izagirre anaiak, Erbiti ere zuere ondoan ikusten eta zurekin hitz egiten oso polita da. Nik azken galdera badaukat. Inoiz ikusten zera Euskaldele Euskadiko naranjarekin? Bueno, azkenean ez dakit nola txekipoko pues, jantzia jarriko dudan, baina bueno, azkenean profesionala izan nahi dudala klaro daukat eta dena emango dut hori lortzeko. Lehen urratxan ere ustez, bidazoa itzulia. Hor ikusi nahi dugu. Etxian, hor txan nahi du ikusi Aimar Etxeberria. A ber, atorren urtean, ba, aldugun ikusi. Aukera bai, dugun. Geure inguruko errepideetan, eta erlaitzen ikoten, eta jaizkibeleren, eta zigarko itzuli aiten, eta abar, eta bar, zure etxe aurretik, baserri aurretik, askotan ikusi izan duzu, pentsatzen dut, zure ingurutik. Bai, azkenean bidazoa buelta niretzako tur bat bezala da, urren gurtean lasterketan aterako naiz, dena ondo badijoa, eta bai, azkenean segurazki urrengo demoraldiko pues, objektibo handienetako bat izango da. Etxean postu bat on lortzea edo garaipen bat izugarri izango litzateke. Hori dena gondo jaten malena, baina oraindik ez da esaten al, baina badakigu, ba mailota berezi bat izango duela eta talde batean egongo dela. Orduan, berak edo taldeak argitzen duenean eta guk ere argituko dugu eta deituko dugu eta gomitatuko dugu berrez Aimar Etxeberria gurekin izatea. Bueno, Aimar, mi esker gurean izateagatik, eskerrik asko. Gure mikrofonoak eta estudia bisitatzeagatik eta ea datorren urtean egia den eta Bidasoko itzulean, bueno, ba, ea aiako harrietatik garrasiak entzuten ditugun eta animoak entzuten ditugun zure izenarekin. Mila esker zuei eta dena emango dugu hori lortzeko. Sorterik onena, eh? Munduko txapelketan honen. Eskerrik asko. Bueno, ba, guri saioa agurtzeko unea iritsi zaigu, baina ezin dugu ahaztu, bueno, larun batean ere, bihar ere, Txingudi korreka hasiko dela, bueno, ba, Bidasoa eskualdeko iru udalerriak inguratuko dituen ba, bueno, lasterketa izango dela, eta horretan, bai, lasterketan parte hartzera, edota, bueno, ba, jarraitzaileak edo korrikalariak animatzera gonbidatzen zaituztegula. Eskerrik asko, gurean izatagatik, datorren astean ere, berriro, ikusiko dugu elkar, eta eskerrik asko zuri ere, Jean-Pierre, gurean izatagatik. Gero arte. Aio.